som skott er. Alle vi som hopper hage, vi vil lære oss hur man ska göra i trafiken. Är det ingen som har fått napp ännu då? Hur länge ska det dröja? Åh, spännande. Jag ser nästan där. Vem kommer där? Anita, du får inte komma hit! Varför får jag inte komma? Nej, det är farligt. Du kan bli uppbeten. Stanna där du är. Nej, men det är väl ingenting som är farligt här? Jo. Det är en stor val här i plaskdammen. Sitter du och metar en val? Ja, det är klart att jag gör, för det finns en val här i plaskdammen. Nej, Televinke, det finns inte valar i plaskdammar. Jo, jag har legat och smygit hela morgon på en val. Jag har sett den. Hur ser den ut då? Och den är jättestor, och sen har den en mun så den kan äta upp ett helt hus. Oj då, men du förstår, jag är inte rädd. Kan jag få se den då? Nu får jag komma riktigt nära och titta. Ja, men den kommer inte alldeles nu. Den kommer bara när man metar riktigt ordentligt. Ja, vad metar du med då? Ja, jag metar med en rev förstås och ett korkflöte. Jaha, men vad har du för bete på? Bete? Ja. Vad är bete för någonting? Jo, det är sånt som man brukar sätta på kroken för att man ska få fisk. Ja, men jag har ju ingen krok. Nej, det tycker jag var väldigt bra, för den kan man göra sig illa på. Ja, jag har bara en dingelbricka, en reflexbricka. Tror du den ska komma på det? Ja, alla vill väl ha reflexbrickor. Och jag tror inte att valarna har sett några reflexbrickor förut. Så då kommer nog han och vill ha den. Och när han tar den, då drar jag upp honom. Och så ska jag ha honom hemma i akvariet. Men du kan ju inte ha en val i ett akvarium. Jo då, vi får bygga om hela vårt vardagsrum till ett stort akvarium. Mm. Och sen så kan vi bara ha köket att bo i. Så kan vi gå in och titta på den där stora valen. Stackars val, tycker jag. Tycker den ska få vara ute i havet och simma. Vänta, den kommer där. Titta Anita, den kommer. Den kommer simmande där. Det är väl ingen val. Jo, det ser du. Den är jättestor. Har du sett en grön val någon gång? Ja, men är de inte det? Titta på den då. Vet du vad det är? Nej. Det är en liten groda. Hur kan en groda se ut som en val? Ja, det är du som tycker det, för i vattnet så kan saker se annorlunda ut. Så menar att jag har suttit och metat val när det var en groda som jag skulle ha metat? Mm, jag tycker vi ska låta grodan stanna här också, för vi har faktiskt lite bråttom. Bråttom vad då? Ja? Titta på din klocka. Ja, men hon är bara 11. Nej, men vad har du gjort med klockan? Min klocka är över 12. Men jag skulle vara hemma 12. Ja, det skulle du vara. Ja, men jag har bara stannat min klocka lite då för att det ska bli mera tid den här dagen. Har du stannat klockan? Ja, det är klart. Hur ska man annars kunna vara ute i 2 timmar när tiden går så fort? Du har ju fått en klocka för att du ska kunna passa tiden. Så man får inte stanna klockan då? Det ska du inte göra, för den kan gå sönder då. Kommer du inte ihåg vad vi ska göra idag? Äta mat? Nej, vi ska ju fara ut på landet. Var det idag det? Ja. När vi ska åka buss? Mm. Är det därför att ha resväska med det? Jaha, och det är ryggsäck också. Så vi ska åka med detsamma? Ja, det ska vi göra, så nu får du sluta meta. Ja, då ska jag bara dra upp här. Och jag får torka av dig lite också, tror jag. Jag måste ha den här dingelbrickan. Mm, ja, den kan vi sätta fast bak på ryggsäcken. Ja, det gör vi. Sätt i armarna här nu då. Oj, vad tung min ryggsäck. Vad har du stuvat ner i den? Ja, det är en termos och lite bullar. Och mat, vad jättebra. Ska vi gå nu då? För nu börjar jag bli nervös och åka buss så där långt. Ja, men det behöver du inte vara. Vi har god tid på oss i alla fall. Egentligen skulle inte vi behöva åka på landet, för jag tycker den här lekplatsen är den bästa som finns i hela världen. Ja, det är en väldigt fin lekplats och det finns ingen trafik alls på vägen dit för dig. Nej, jag kan gå utan att behöva gå över en enda gata. Jaha. Och sen så är det sån där inhägnat, heter det så? Ja, just det. Det är ju staket runt om. Ja, så man inte kan springa ut på gatorna. Nej, men det gör väl inte du i alla fall? Nej, på gatorna får man väl inte vara och leka heller? Nej, det får man absolut inte. Inte på trottoarerna heller ska man vara. Det ska man inte. Man ska leka på lekplatsen. Ja, och på gården om man inte har någon lekplats. Jaha. Hörru du, Vad finns det för lekplats på landet då? Där finns det många lekplatser. Där är nästan allting lekplats, utom landsvägen förstås. Ja, och med detsamma ute på gårdsplan där Tapton kör. Det var? Tapton. Traktorn menar du? Ja, den där pruttiluttan. Ja, där får du inte heller springa i vägen. Nej. Hörru du, Anita. Mm. Vågar vi gå igenom grottan där borta? Det är ju inte grotta, det är ju en gångtunnel. Men du, det är jättebra med såna här gångtunnlar, för här finns ingen trafik i alla fall. Ja, man slipper gå över gatorna. Hej, jag går i en tunnel. Oho! Gångtunnel, gångtunnel. Hej, jag går på en bro. Gångbro, gångbro. Slipper gå över gatan. Slipper vänta på bilar. Fint, va? Hej, vi går i en tunnel. Oho! Gångtunnel, gångtunnel. Hej, vi går på en bro. Gångbro, gångbro. Inga bilar får köra. Bara gå får man göra. Fint, va? Gångtunnel, gångtunnel. Hej, vi går på en bro. Gångbro, gångbro. Slipper gå över gatan. Slipper vänta på bilar. Fint, va? Ja, det är jobbigt det här uppför trappor. Och sista trappsteg. Oj, oj. Stackars Teddyvinken. Är det världens största och högsta bro vi har kommit upp på nu? Nej, det här är bara en liten gångbro över järnvägen. Och jag som tyckte det var så många trappsteg, så jag trodde vi skulle komma ända upp till molnen. Jag förstår det. Vad är det för någonting som finns under här? Järnvägsspåren, där ska tåget gå. Kommer det tåg nu? Nej, det tror jag inte att det gör. Ja, men jag vill ju att det ska komma ett tåg. Ja, men Televink, vi kan inte stå här och vänta. Det kan ta flera timmar innan det kommer ett tåg. Ja, men jag önskar. Ska du önska? Jag önskar att det kommer ett tåg. Det kan man inte. Vi måste gå vidare nu. Ja, men om jag tar i riktigt. Nu tar jag i. Jaha, ta i. Jag hoppas att det kommer ett tåg. Hoppas att det kommer ett tåg. Hoppas att det kommer ett tåg. Nej, men lyssna, Televink. Va? Lyssna. Det plingar, det blir pling istället för tåg. Nej, det är bommarna som går ner för järnvägen där borta, ser du det? Ja, bilarna får stanna. Då kommer det tåg. Och titta, där kommer ju tåget. Ja. Och vad fort det kör. Ja, verkligen. Och kommer det köra under oss nu? Mm. Vilken tur att det inte var ett sånt där tuff tåg som det ryker ur skorsten på, för det hade vi varit svarta som sotare nu. Ja, det finns inga såna tåg nu för tiden. Nej, det är tur det, för då hade man ju behövt tvätta sig så mycket. Ja, det måste varit förfärligt. Men hur visste bommarna att tåget skulle komma, Anita? Jag såg ju inte tåget. Och ändå så börjar bommarna gå ner. Ja, men jag tror att det kommer en signal fram till bommarna så att de fälls i god tid innan tåget kommer. Ja, så de hinner gå ner innan tåget kommer. Ja, det är ju väldigt viktigt, för att bilarna får ju inte köra över järnvägen då, och man får inte gå över järnvägsspåren då heller. Nej, för det är inte på alla ställen det är så här bra så att det finns en gångbro över järnvägen. För ibland måste man gå på järnvägen. Ja, det måste man göra ibland. Först så blinkar det en röd lampa och så hör man att det plingar. Ja, då börjar bommarna åka ner. Jaha. Så när man hör att det plingar och börjar blinka rött, då ska man ställa sig alldeles still. Ja, det ska man göra och inte stå för nära bommarna. Nej, för då får man dem i huvudet. Ja, det är inte bra. Och vet en annan sak som är jättans viktig? Vadå? Jo, när tåget har gått förbi, då måste man stå och vänta ända till bommarna har gått upp och sen ända till den röda lampan slutar blinka. För man får inte gå mot rött sken. Nej, det får man aldrig göra. Nej. Det är alldeles riktigt, Televinka. Jag tycker du har lärt dig det här bra. Men du, Anita, kan inte du bära mig ner för alla de här trapporna nu? Jag orkar inte gå. Är du trött? Jag kom, ska jag lyfta upp dig då. Så där. Jag sitter du bra? Ja. Men nu måste du nog gå lite fortare, för att annars kanske vi missar bussen. Ja, som väl är så är vi ute i god tid. För vi har fler gator vi ska gå över. Men Anita, inte ska vi väl gå över den här gatan? Det finns ju ingen övergångsställe här. Jo, vi måste gå över den här gatan. För att komma till busshållplatsen. Jaha. Oh. Har du min spad och hink med det? Ja, det ligger i din ryggsäck. Ska du vara buss och ta fram den åt mig då? Ja, men ska det inte bättre än ligger i ryggsäcken? Jag skulle gärna vilja ha den. Jaha, nu. Men då kan du få den. Så tack där. Ska du ha. Ska du plantera blommor? Nej, jag gör den bara en grop. En grop här? Ja, jag ska en jättestor grop, en lång grop ska jag göra. Vad ska vi ha den till? Ja, jag vet inte om du får plats, men jag ska göra en gång under gatan. Jag vill inte gå över såna här farliga gator. Så jag kryper under hela gatan istället. Nej, men det kan du inte göra. Det finns inte gångtunnlar överallt, förstår du. Men om du håller mig i handen så ska vi gå bort det här gathörnet. Ha, varför måste vi gå ända till gathörnet för då? Vi ser bättre då när bilarna kommer. Jaha, så om de ska svänga in på den här gatan. Just det. Men nu får vi stanna och stå alldeles still och så lyssnar vi väldigt noga. Om vi ska gå över gatan får vi se oss noga, noga för. Det är bra! Vi får titta, vi får lyssna och det är det första som vi gör. Och vilket fint skyltfönster, titta leksaker. Ja, men jag tror inte vi har tid att titta på dem. Jo, bara lite leksaker, Anita. Menar ja, du det? Titta vilket jättefint elektriskt tåg. Elektriskt tåg? Ja, jag sa elektriskt tåg. Är det svårt att säga det? Nej, det är inte alls svårt. Man bara säger elektriskt tåg. Men nu måste vi nog skynda oss på lite grann. Hej då alla tågen och alla nallan och alla ting. Jag kommer snart tillbaka. Ja, du får önska dig det julklappsen. Ja, men hur länge är det kvar till jul då? Det är långt kvar till jul. Men det har jag glömt vad jag ska önska ju. Ja, men det gör ingenting för du kommer snart på något nytt. Man får i alla fall aldrig vad jag önskar mig till jul. Får du inte? Nej, jag önskar mig en elefant förra året. Fick jag någon elefant då? Nej, men då? Du förstår, vi kan ju inte ha en elefant inomhus. Nej, vi kan ha en i garaget. Nej, men där ska jag ha bilen, det går inte. Jaha. Men du, ja. Man kan nog inte ha en elefant hemma och ute på gatorna. Nej, det tror inte jag heller att man kan. Nej, för de har inga blinkers när de ska svänga. Nej, det har de inte. Men du, det har man ju inte på cyklar heller. Då får man räcka ut handen när man ska svänga. Ja, men en elefant kan väl inte räcka ut en hand heller. Nej, men om man rider på elefanten, då får man räcka ut handen när man ska svänga. Nu kommer en gata igen. Jaha, här ska vi över nu. Men nu måste vi vänta på den gröna gubben. Gröna gubben? Mm. Jag ser ingen grön gubbe. Det står en gubbe där med en blå kavaj. Du är inte han. Nej, du ska titta på stolpen där. Du ser att sitter en gubbe upp i stolpen? Ja, men titta upp får du se att det är en röd gubbe där nu. Ja, men jag ska titta efter en grön gubbe, sa ja, du. Ja, men då måste vi trycka på knappen här först. Jaha. Men, varför händer ingenting? Jag har ju tryckt på knappen. Det tar en liten stund för att bilarna ska få rött ljus först så de kan stanna. Och är det trafikljus det här? Jaha. Jag trodde att det skulle komma en liten gubbe och sjunga något eller så. Nej, det är ju en övergångsgubbe. Jaha, är det herr Gårman menar ja, du? Ja, nästan herr Gårman. Ja, det är den där gubben som är grön och som tar ett steg. Jaha. Då får man gå. Ja. Och när det är röd gubbe, då får man inte gå alls. Nej. Men du, vet du vad? Nej. Man får inte bara gå så fort det blir en grön gubbe. Nej, oh, nej, vad du är duktig till vinkeln. Du vet att man ska stanna och lyssna och titta sig noga för ändå. Ja, för det kan ju komma en bil som inte har sett att det har blivit grönt som kör mot rött ljus. Mm. Så man får alltid vara beredd på allting när man går över gator. Ja, man får lov att ha lite fantasi till vinkeln. Ja, den här gången får du hålla mig i hand så ska jag leda dig. Jaha, över. då håller jag den i handen. Har du en tittare nu runt omkring? Ja. Har du lyssnat också? Jag har lyssnat också. Kommer det något? Nu har alla bilarna stannat. Ja, då går vi. Den här trottoarkanten var inte så hög, Anita. Nej, det var bra. Det är inte så lätt när man är liten. Nej, men du måste titta när du går över gatan så att man inte kommer någon bil. Jaha, det ska man vara väldigt noga med. Kan du hjälpa mig upp för den här trottoarkanten? Var lite högre på den här sidan gatan. Ja, kom då. Så, var ligger busshållplatsen då? Den ligger alldeles här borta. Ja, då tycker jag att vi går dit med detsamma. Jag börjar bli så där lite pirrig i magen för vi ska åka på landet. Ja, det förstår jag. Det blir skojigt att åka buss också. Ja. Mm. Då ska vi gå fram och så ska vi ställa oss här alldeles still till bussen kommer. Ja, men du får inte stå så nära trottoarkanten. För man ska stå en bit in på trottoaren när man står och väntar på en buss. Ja, oh ja. Men titta, där kommer ju bussen. Jaha, det är vår buss. 802 står det på den. Mm. Ska vi åka den? Ja. Går den till vårat land då? Den går till vårat land. Ja, lyft upp mig nu, jag kan inte gå upp själv. Ja, vänta nu ett tag. Så. Du ska betala till farbror. Jaha då, jag har pengarna färdigt här i handen. Vi ser vad det kostar här. Var ska vi sitta? Vill du sitta vid fönstret? Ja. Jag tror du får sitta i mitt knä då. Ja, tack. Mm. Raska på innan bussen går, sätt dig ner nu. Ja, det är lite svårt att sätta sig ner. Så. Kan du ställa väskan på sidan där? Ja. Då åker vi! Är det skojigt? Ja, det här är nästan det bästa på hela dagen att åka bussen. Jag tror du tycker det är roligare att åka buss än bil. Ja, man gör det så sällan att åka buss. Ja. Bussen kommer från en gata trång. Den är bred och den är väldigt lång. Den har flera mycket stora hjul. Den är röd och den är gul. Bom, bom, bom, bussen kommer, den vi väntar på. Vid en hållplats har vi ställt oss då. Nu så går vi undan en bit till. Sen så står vi bara still. Bom, bom, bom, bom, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bom bom bom, bussen kommer där i vägens damm. Någon vuxen håller vi i hand. Vi står stilla in till vägens kant. Allihop gör likadant. Bom bom bom, bussen stannar, vi kan stiga på. Några stora och så några små. Nu så åker vi till landet då. Det som vi har väntat på. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Bom, bom. Du, det var ingen bra bussresa det här. Varför inte det? Nej, bussen har förstört solen. För det har regnat alldeles nyss. Har bussen förstört solen? Nej, solen! Ja, så solen, ja, den har försvunnit bakom molnen. Ja, för när vi var i stan då var det solsken och fint. Men här ute på landet, här är ju nästan natt. Ja, det har blivit så mulet, men du ska se att det blir bättre väder. Ja, titta, där ute står en gris med stövlar på sig. Har du stövlar? Ja, för den får inte gå ut utan stövlar för sin mamma. Ja, så du, det är nog bara smuts om fötterna. Tror du det? Ja. Är vi inte framme snart, Anita? Jo, vi är alldeles strax framme. Förresten ska jag tala om för dig hur man gör när man går av bussen. Det är väl inget svårt, det är bara man kliver ner för trappstegen om dörren har öppnats. Ja, man väntar till dörren har öppnats och sen ska du gå först av bussen så kommer jag efteråt så jag ser att du har kommit av ordentligt. Och sen ska vi stå alldeles still och vänta till bussen har kört igen. Jaha, varför det då? Jo, därför att det kan ju komma bilar och sånt på som inte vi ser annars. Du menar att bussen står för? Ja. Nu stannar den nästan. Är du beredd då, Anita? Ja då. Öppna dörren då! Dörren öppnar då! Har du bråttom? Och nu? Jag trodde de skulle glömma det. Oj. Kliv ner nu här. Kommer du, Anita? Ja då, jag kommer. Stå alldeles still här. Jättelångt i diket och nu kör han. Får alla passagerare åka iväg här? Ja, nu åkte de. Nu står vi alldeles ensamma här. Det gör vi. Och nu ska vi se oss väldigt noga för innan vi går över landsvägen. Ska vi gå över? Ja, för vi ska gå på rätt sida, ser du. Ja, det kommer ingen bil där och det kommer ingen bil där och det kommer ingen bil där. Nej, jag hör ingen heller. Nej, jag hör bara fåglar. Mm. Håll mig i hand så går vi då. Ja. Rakt över. Åh, att den var så bred vägen. Så där. Varför ska vi gå på den här sidan då? Jo, för vi ska ju alltid gå så att vi möter bilarna. Ja. Och så ska du hålla mig i handen och gå så nära dikeskanten som möjligt. Ska jag gå närmast diket? Mm. Ja, men du knuffar inte ner mig i diket. Nej, det gör jag inte. Jag håller dig i handen. Men det är riktigt mörkt här, Anita. Ja. Har du din dingelbricka med dig? Jaha, det är bäst att jag tar fram jag nu när det är så pass mörkt. Ja. Att svart moln på himlen. Jag har reflexer på mina byxor. Ja, det är mycket bra. Det kan man behöva ha på jämnt, tycker jag. Ja, jag har dem alltid på, för de är fastsydda. Mm. Och sen har jag ner på armarna här, på de här tröjan. Ja. Ja, det är för att de också ska sitta lågt. Reflexer ska sitta lågt. Ja, det ska de. Och så har du på ryggsäcken också. Ja, det är för bilar som kommer långt bakifrån ska se det. Mm. Egentligen skulle man ha kläder av reflexer. Ja, men det är ju nog för jobbigt att ha. Det räcker så bra med det vi har nu. Tror du det? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Var är din reflex? Boing, boing. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Här är min reflex. Boing, boing. Sitter på min jacka. Alla längst där nere. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Här är min reflex. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Var är din reflex? Doin, doin. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Här är min reflex. Doin, doin. Om du tittar mera kan du nog se flera. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Det är mina reflexer. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Var är din reflex? Doin, doin. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Här är min reflex. Doin, doin. Sådana har vi på oss, så att bilar ser oss. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Det är våra reflexer. Ja, titta, det kommer en bil där borta. Så då måste vi ställa oss så här, precis med ryggen mot diket. Ja, så vi ser bilen och den ser oss. Ja. Oj, så fort den körde. Ja. Han körde nog för fort, tror du inte? Ah, jag tror han. Det verkar alltid som bilarna kör väldigt fort. Tycker de skulle ha sakta infarten lite när de var alldeles bredvid oss? Mm, men det är nog bra att du och jag står alldeles still just när bilen kommer. Ja, det kanske är det. Ja. För att då så vet ju den som kör hur man står. Va? Jag tyckte jag fick ett regnstänk på handen. Nej, men... Ja. Ja! Nu fick jag ett på näsan också. Och jag med! Det börjar regna, Anita. Och vi som har en bra bit till att gå. Det är Oskar. Är det Oskar? Ja, det är det. Och då börjar regna mycket snart. Ja, men vad ska vi göra? Vi kan ju inte gå här i regnet. Vi springer upp till den där lilla höladan. Ja, det gör vi. Vi kan nog gå in där. Oj, oj, oj. Kom då. Hänger du med till vinkeln? Ja, jag springer så. Åh. Öppna dörren nu, Anita. Ja. Vad mörkt det var här inne. Ja. Man ser nästan ingenting. Nej, men jag ser massor av hö. Är det där ända upp till taket? Ja. Har de fyllt på i den här ladan för att ha det till vinden? Mm, de sparar i ladan. Vilken tur att det är tak på ladan, för nu börjar vi regna så det, vi skulle ha varit så blöta om vi hade varit ute, så vi skulle ha varit alldeles blöta. Ja, vad jätteskönt att vi kom inomhus i alla fall. Ja. Det ska väl inte läcka här, tror jag. Oj! Oj, vad ljus det blev. Vad var det för någonting? Det var en blixt. Och dunder. Är du inte rädd för Oskar? Nej, inte så mycket. Men jag vill gärna vara mycket, mycket nära dig när det Oskar. Ja, ska vi sätta oss här i höta och gosa till det riktigt och vänta till regnet går över? Ja. Åh, du Anita. Ja. Tänk om man skulle hoppa lite högt. Ja, men jag vet inte om man ska göra det. Jo, men... Om man bara hoppar lite grann. Ja, du är så liten så du kan göra det. Nu kommer jag då. Hopp! Oj, det var jättekul. Det gick i magen. Gjorde det. Ja, jag gör en gång till. En gång till, ja. Klättra upp. Det är jobbigt att klättra upp här. Är du beredd? Nu kommer jag. Jaha, kom. Oj, aj, aj. Vad gjorde du nu? Det var någonting i höet här, Anita. Är det någonting där? Hjälp mig att ta bort höet här. Men Men vad är det här? En lykta! Och ett bildäck! Och... Nej men... En bil? En fin gammal bil! Det är ju en sån där gammal bil som inte finns nu. En fin bil det här du. Var det en sån här som det var den allra första bilen? Men det skulle jag tro. Menar du det? Är den så gammal? Jaha. Hör du Anita? Mm. Tänk om den kunde berätta hur det var på den tiden. Ja. Och vad jag skulle berätta hur det var nu för den då. Tror du inte att man kan sätta igång den? Skulle du, hur då? Ja. Jo, man vevade upp bilarna på den tiden. Ja, vi sätter igång och vevar här. Ja. Jag är en mycket gammal bil. För länge sen så körde jag en mil. Men sen så har jag stått i hö och damm. Och nu så får jag åter titta fram. Så inte vet jag hur man kör nu. Och inte vet jag hur de går nu. När bil efter bil efter buss efter bil efter motorcykel kör på vägen. Jag är en mycket gammal bil. För länge sen så körde jag en mil. Men sen så har jag stått i hö och damm. Och nu så får jag åter titta fram. Så inte mera törs jag köra. Och hur ska de som inte åker göra när de ska gå över vägen där bil efter bil efter bil kör fram? Men det vet väl Televinken förstås. Men titta, nu blev bilen trött, den släckte lyserna. Nämen, ja, den kanske behöver sova nu. Ja, men då tar vi och lägger på höet igen så att den får varmt. Ja, vi hjälps åt här och täcker över hela. Så där, här ska kan han stå där i 100 år till. Ja. Men det har inte smält nyligen. Vad då smält? Åskan. Det har nog slutat åska, ska du se. Och det har slutat regna. Ja, men då går vi ut. Vad ska vi vara här inne för nu då? Ja, det är ju onödigt. Öppna dörren Anita så vi kommer ut. Men titta, solen lyser. Åh, vad härligt det är. Åh, jätteskönt. Men du, ja? Nu kan vi gå över gärdet här upp till huset. Ja, det kan vi nog göra. Det finns ju ingen säd här där vi ska gå. Nej, här brukar kossorna gå och beta, äta gräs. Vet du att kor äter gräs? Ja, det vet jag att de gör. Det tycker de mycket om. Och då får man fin mjölk också. Ja, men du kan inte äta gräs. Nej, det kan jag inte, du heller. Och jag försökte en gång, men jag blev alldeles grön om munnen. Ja. Det smakar jätteäckligt. Tycker du? Ja. Mm, jag förstår det, men det tycker inte kon. Nej, de har nog lite andra magar. Ja, de har många, många fler magar än vad du har. Ja. Åh, vad det är lugnt och skönt här på landet i alla fall. Ja, det är det bästa. Vad var det? Vad det är tjur! Nej, men Televinken! Nej, men Anita, klättrar inte upp i träet! Rädda mig! Nej, men varför sitter du upp i trä? Ta bort det odjuret! Ser du inte att det är våran gamla tjur, den som är på gården? Han är ju jättesnäll. Är den det? Ja. Men hur ska jag göra nu då? Ja, du får väl klättra ner då. Nej, det törs jag inte. Jo, gör det. Hör så det låter. Ja, han sa att han skulle hämta sina kompisar också. Ska det komma fler? Ja, för de ska titta på en tant som sitter upp i träd. De har aldrig sett det. Tror du det då? Men jag måste komma ner då. Nu är de här. Här kommer varenda ens på hela gården. Måste de komma hit allesammans? Ja, de har aldrig sett en tant som har suttit uppe i ett träd. Får de väl se det nu då? Ja, men kan du inte klättra ner någon gång då? Jag vågar jag det då? Ja, gör det. För nu springer jag upp till gården och tittar om det ser ut som vanligt där uppe. Ja, du får komma efter. Ja, jag kommer då. Åh, oh, oh. Man kan ta ner den foten på den grenen där. Förstår jag kom upp. Det var mycket. Oj! Oj, så han brakar ju kvistarna. Oj! Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Och jag slog mig också. Nej, men usch, det är inte värt att shoppa så här. Inte jag, korna, ni är så fina. Så. Och ta resväskan här och gå upp dit eller vinken. Se vad han tog vägen. Men vart tog Televinken vägen? Jag ser honom ingenstans. Han försvann ju väldigt fort. Alla hållen, inte bara springa omkring sådär. Ja, och sen måste de där hönorna där borta, de får inte springa på det där viset. Man får väl inte springa när man går över gatorna heller. Och du hönan, du ska ta den där lilla kycklingen i vingen. För man ska hålla små barn i händerna när man går över gatorna och vägarna. Oj, oj. Men snälla Televinken, vad försöker du göra? Vad är det här du är? Du förstår, de bara springer och springer och springer. Och de bryr sig inte om att titta som kring när de ska gå över gatan här där traktorn kör. Du menar väl inte att du försöker lära hönsen trafikvett? Jo, det är klart. Titta på kycklingen där. Bara springer rakt ut där traktorn ska köra. Ja, men det går inte att lära yra höns någonting om trafik. Så det går inte att lära dem här någonting om trafik då? Nej, jag tror inte det. Tror du inte att man kan lära kossorna lite om trafik? Ja, de kanske vet lite mer för de är vana att gå på landsvägen. Jag vet en som är van att gå på landsvägen också. Det är hästen. Ja, hästen, den är väldigt duktig i trafiken om man kör den rätt. Ja, men det är klart att där är ju den farbror som kör som har tömmarna som bestämmer. Ja, det är det. Men hästen han kan nog lite trafik i alla fall. Ja, de vänjer ju sig vid bilar och sånt. Ja. Men Televinken, det finns en sak som du måste passa dig väldigt noga för här på gården. Och det är mjölkbilen. Mjölkbilen? Ja, han som kommer hämta mjölk från lagorn. Ja, hämta mjölk. Jag trodde att det var han som kom med mjölk till korna. Nej. Jag trodde inte du visste att det är korna som mjölkar. Jo, det visste jag. Men vet du vad du ska vara försiktig med då? När den backar så plingar den. Har du hört det någon gång? Plingar? Ja. Ja, men det har jag hört bilar i stan som gör. Lastbilarna, ja. Ja, och de tutar lite smått också ibland. Det är bara för man ska veta att nu backar de och då ska man flytta på sig. Ja, så när de plingar då ska man inte komma utan då ska man ställa sig så långt bort som möjligt. Ja, det ska man göra. Du, plingar traktorn också här som är på gården? Nej, jag tror inte de har någon plinga på traktorn. För där kommer den! Titta! Ja, det gör det. Men Televinken, kom här och håll mig i handen och stå still nu. Låt den åka förbi. Och vad den låter. Kan vinka till farben om du vill. Ja, jag känner honom. Jag fick åka på hans vagn förra året. Ja, får du säkert i år också. Tror du det? Körde vi in hö? Ja, det var väl skojigt. Hör nästan ingenting från den donas här av traktorn. Jag förstår att farbrorn som sitter där uppe inte hör när vi ropar till honom. Han har inte ens sett att du har kommit ännu. Nej. Och det är klart att man måste vara mycket försiktig då när inte han kan höra oss. Han kan ju bara se. Ja, det är alldeles riktigt. Nu åkte han bort. Han skulle nå och hämta hö. Ja, men såg du nu att hönsen sprang undan? Då kan de lite trafik. Ja, så de blir rädda för traktorn. Ja, vad är det där för? Mm. Men Televinken, vi måste nog bära in väskan nu in i vårt rum och se hur det ser ut. Ja. Kom då och hugg i den. Den är tung. Jag har burit den så länge. Ja, det har gått att släpa den ända sedan lekplatsen. Ja. Men jag har haft min ryggsäck på mig också så jag har också hjälpt till. Ja, det har du gjort. Vet du vad, om vi skyndar oss på så har jag en överraskning åt dig. Vadå? Ja, det talar jag inte om förrän vi har ställt in bagaget. Åh, då måste vi raska oss på. Ute på landet, där går Televinken framåt på vägen. Håller han hita så gott han kan i handen. Så gott han kan i handen, för det känns så bra. Som är liten, han måste gå på kanten. Längst ut på kanten. kanten av vägen. Jag som är vuxen går närmare mot vägen. Där ser jag all trafiken och då går det bra. Ute på landet går kossan och kalven. Kossan och kalven framåt på vägen. Nu säger kalven, jag går som Tellevinken. Närmast in till diket, för där ska man gå. Ute på landet går fåret och lammet. Fåret och lammet framåt på vägen. Där säger lammet, jag tror jag går som kalven. Närmast in till diket, för där ska man gå. Ute på landet går hästen och fölet. Hästen och fölet framåt på vägen. Knejp säger fölet, jag tror jag går som lammet. Närmast in till diket, för där ska man gå. Ute på landet går kossan och kalven. Fåret och lammet, hästen och fölet. Går de ju närmast in till diket. Just som Tellevinken, för där ska man gå. Men vad var det, den där överraskningen, Anita? Det står det borta. Ja, men har du sett här? Är det en cykel? Ja. Var det det som var överraskningen? Ja, blir du glad? Jag? Ja. Vad ska jag med cykel till? Jag kan ju inte cykla. Nej, men ser du, jag hade tänkt att lära dig cykla här nu när vi är på landet. Jaså? Mm. Är det för att jag inte får cykla i stan som jag ska få cykla på landet? Ja, men du får bara cykla här inne på gården där inte traktorn åker. Ja, men hur gör man nu då? Jag ska hjälpa dig. Sätt upp på cykeln här, ska du få se. Vad är det här för liten knopp? Ja, du kan snurra på den, för att höra. Ja, ah, ringklockan! Ja. Det är för det ska höras att du kommer. Och vad är det här som är svart där nere då? På pinnarna? Det är pedalerna som du ska trampa. Pedaler? Ja, och kom ihåg att när du ska bromsa, då trampar du bakåt. Jaha. Mm. Men jag ska hålla i brevlådan om du sätter... Brevlådan? Finns det en brevlåda här? Jag ska hålla i pakethållaren så att du inte välter. Så jag har lite balans? Ja, balans. Balans, ja. Mm-mm. Ja, då sätter jag mig upp här. Är det svårt? Nej då, det här går nog bra. Oh, håller du i mig då? Ja då, jag håller i. Oh, var det vinglar? Ja, men, ska vi åka nu då? Ja, du kanske kan cykla runt bara här. Så... Ska jag trampa nu då? Ja, det ska du göra. Ja, då börjar jag. Ja, kom med. Cykla försiktigt. Oh, du håller i, va? Ja, jag lovar det att jag håller i. Oj, du håller i, va? Du håller i, Anita. Vart tar du vägen nu? Håller i riktigt ordentligt. Anita, jag ser ju dig framför. Ja, men lilla Tellevinken, du cyklar ju iväg alldeles själv. Akta, jag kör på dig nästa. Och ta tag. Jag ska försöka på Tellevinken då, sådär. Oj, visste du vad? Oj. Jag cyklar ju själv. Ja, det gjorde du. Men vad hemskt det var. Var det hemskt? Ja, det var inte alls så roligt som jag trodde. Nej, du kanske är för liten för det. Ja, man hann inte titta på någonting som var omkring. Man bara trampade med fötterna. Men du förstår att man måste ta det väldigt lugnt när man ska lära sig cykla. Du, Anita, jag tror jag väntar till jag blir större och lära mig cykla.